الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تدي زينا الله رب العزة عتم قانون ذكر كيت بعد الفتح يعني ملك دي فتح کو اسلام راغے تنظیم جوڑ شو نو قانون بستا قرآن او سنتی ما سبق سر ددی آیات کریمہ تڑون سرے ربت سرے اول وی جہاد لذی نمو صلات خوف طریقہ یادکا صلات خوف طریقہ یادکا گرز را گرزا خمون مفردہ جہاد جاری ساتا وسوائی دا مسائل و جواب دا قرآن او دا سنت موافق ورکوا آسنا آتا تا دا سوال جواب معلوم ندے خپل زان جواب ورنکی قرآن او سنت نا استدلال کوا دا غی موافق جواب ورکوا چه قانون کل اسلامی راوے نو آغا با دا امیر دا پارا دا خواس و عوام دا پارا با یو شانتی قانون دا قرآنی لکه او گورا یو زنانا دا نبی علیه الصلاة والسلام پا زمانه کی غلا وکڑا خلق و سفارشیان کتل نبی علیه الصلاة والسلام تراتلل نبی علیہ الصلات والسلام تا وی تا معاف کا وی دا زنانا معاف کا آئندہ دا پارا و بیدہ سکار نہ کئی نبی علیہ الصلات والسلام آغا فرمائی ویلو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدہا کچری دا محمد لور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ غلاو کینو زبد آغی لازم کٹ کوما آغم زن ماف کوما زکا قانون دا قرآن او دا سنت دا طول و خلق دا پار بیوی نو تاهم قانون دا قرآن او دا سنت جوڑ کا مصر فتح شو مصر چکل فتح شو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آغا پا آغا زیبان لی گورنر جوڑ شو نبی علیہ السلام علتی ولی گو تا دا مصر گورنر شوی عمر ابن العاص علتی لال علتی یو قانون یو رواج بو آغا سنگا آغا دا سی چی کال بکل تیر شو نو یو زوان جنائی آغا بے خیستک ولا کالی بے ور پغالک لال خیستک پڑی بے ور واغست ولی را بے وستلام یو دریاب و داغی غاڑی طبی کی خورا دیو بطی لال آب سار ملوا کچری دا کاری نکون و غوبا بوچی دی پا دیو باندی پا دیو باندی با داو بوچی دی هر کال کی یاد دین سکم مودا یو جنی بی اولا پا نمبر باندی دقی و بو پا غار بی سقیستا کولا داغ دریاب طبی ورا چیلا یاد غزی بی خودا شپی پا او بو ختم ولام چکل عمر ابن العاص آغال تی گورنر شو اغوی دا کار بوس نکی زکا قانون اسلامی دے قانون بد قرآن او دا سنتی دا خبر قرآن او سنتو کی ندر آغلی مدینہ منورت کی خلیفہ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر دے قوم یو طرف توئی چې نمونګه دا کار کو عمر ابن العاص وای نه بکوي من یکله خلق دریا پوچې دو شو اخر دا چې بالکل وچ شو عمر ابن العاص حیران پریشان دی والی ته حترا ولې و عمر ابن الخطاب تا امیر المؤمنین تا چې کار می وکو هغه دریا بو وچ شو څو کم هغه ورته وای زبردست کار دی کړی دی خطه ولیکو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب اغا خط ولیکو یو خط عمر ابن العاص ولیکو او ورته ویل کما خط چې ما تعالی در کړی دی در و میرو غدا به دریا تور واچه دریا ته چې وراچ وې کتو باګیداری کړی وینم کون ته تجری من قبل الفلاح حاجت لنا اے دریا با کچری ته د خپل طرفنا په خپل طبیعت باندې زیر روانی کې نو ور زمونږ د تحاجت بیانې شته زمونږ د پنګ کار نشته ده فلا حاجت لنا الیکا تا کې زمونږ کار نشته وان کان الله سبحانه وتعالى هو الذي مجرک فاسأل الله العظیم ای اجریکا کچری تدا اللہ دا حکم معمولی زمون پا شانتی او مخلوقی نو بیارا روان شا بیا مو چیگام وی ماخام نے قطور واچاو سحر چی گوی شپالس گزا و بپا در یک کیو چتی روانی دی نیل مصر یا شپکش پوٹا دوم را او بروانی دی دریاب راوته دی حلق خیران شو وجه سوا چی آئی شیطانان مسلط شی و غلط عقیده بانی دی وارمو ابن بطوتا دا ذکر کئی دا یو کتاب دی رحلا اقبل کتاب کی لکلی دی و ازا هندوستان و جزیره تلارم چی هندوستان و جزیره تلارم نوانی کتران تی ټول خلق مسلمانان دي حیران شو لا سما یو لا سما تدایدا وای ما تاسو وکړو د خلقونه چې دې زه اسلام څنګه راغله دي خلق را ته وای چې لاشا قاضی صاحب نه تاسو وکړو مون ته پته نشته نو وای دا چې کله قاضی صاحب لاړو وای دې زه تا اسلام څنګه راغله دي چا دلته اسلام راوړل دي راغور توئی دلتا یو شیخ وو چې احمد نومه او شیخ احمد دا عربو نا راغلی و دلتا تجارت کا و تجارت بانوا خود دعوت دا پر راغلی و دعوت تبلیغ دعوت کاو چې دا پر مشن پروگرام کم چې دا اللہ قانون دے دا عام شی او دا دی دا چرچک ورشی نوئی دلتا یو بودھائی و زمون پا دی کری کی دا حاغی بودھائی یو کوټا وا خالی نو دا شیخ احمد په دغه کوټا کې آباد وو په دغه کې آباد وو په دغه کې اوسېدو ډېر موده تیر شو وای دا دې بوډې په کور کې یو ورځ جړا وا خپګان بوډې زامن نو یو لورې وای وا نو وای شیخ احمد وای ما تاسو کو چې ابې څه کې صدا سم سره دا هغه قلار کې نه د کېستا کار نشته وینا نا ماتا باوی دیدا سے چل لے ناغور تاوی ویدا سی چل لے چی مونگا دا دی سمندر غاری تا میاش یاد و میشتی باد یو زوان خیستا جی نئی آغا دیو بو غاری تا بوزو ہوئی دشتی ما خستنی چی سارشی لارشو ناغی آغاڑو کی پراتے غراولو آغا خف کو کدا نکو غدا نکو انوال اسا مسئلہ جوڑی گی بڑی آبی ور توائی کدا نکو نو دا بودا چپی پا دی ٹول کلی باندی رازی دا بودا چپی وی رازی یا مونگا بے غرکی گو دی دا وجینا دا شیخ احمد دا قوصو دا دا گیره نوا دا ہو پیمان والی مضبوط سره دا ورطوئی ابئی کدی خوا خئی ستا دا دی لور پا زیبا پا دی ڈولئی کی دیگا نزکی نما هر اشپا با امیاش کی اونزه دی ڈولئی وڑی که دا ویزه با که نما غوی دا نشی که ری بڑی خوام وشار اشپا دی زر پا دمان دی سکو دا دی لاغوشی خوری دمان لور بچی وی نا نا نا تا ملما یا غوی نا نا زبا که نم وی تک دزا وی فوجیان براشی اغی سر بسکو وی زبان جانی واغنم چا تبا پتن لگی وی زمان لور دا تک دا کلا دی زان برابر کو شیخ احمد حافظ قرآن دے دولئی کی کین اولو لارو والتی دریاب سمندر غاری تے کین او کی خود و پاورتی بیر تراغے آغا واقعی ابایا نئی وی جی کل زدغل دی کین السلام ما تلاوت شروع کو دائرہ میزان نتاب لغٹا دائرہ دی پا میز کی دا قرآن تلاوت میں شروع کو خسلون و خب زور زور باندی وائم قرآن کی دیر طاقت تے خود جی کلا خلق دا زڑا نتلاوت کئی وی چی کاتمی دا نیمش پشوا سخلق راگے پلاس کی ورسا دا وور لختی ورسا ردی ناشنا خلقو دا سمندر نراوجت شو وی چی کلا دی کرخی ترانی دیکی گی بیر تا پشا باندیولی گی سوزلے پا ما باندی حملہ وکلا خو ما تا نشیرانی زیکی دے وی سہر رانا خوریدہ دیو بیر تا لارو زدائرہ کی دن ناسیم سہارا پوج را گئے چھے اڑو کی راوچت کوئی سخاق کو سڑے ناس تے حیران پریشان وی دا سی قصہ دا تا خو بیگا منگا دلتا جنی راوڑی واغوی جنی نو آغا زو ما خطاسو سوچ او لٹوانا تحقیقم نو کرے وی نو دا سنگا تا بچ پاتی شوئے دلتا خسو بچ نا پاتی کی گی آغا قاضی سیب لے موتنے رے قاضی سیب وارتا وی ولی تا بچ پاتی شوئے دینا خو سوک نا پاتی کی گی آغا وارتا وی مالا اللہ یو قوت از لکی خیرے چاہے تا قرآن و ایمان باغی باندی ایمان روئے رے مونگا دا ایچا نم نیگو لا یقافو الا اللہ دا یو اللہ نوئے مونگای ریگو لا خافو الا اللہ ایچا نم نیگو نو دیو وزینا پتاسو باندی شیطانان مسلط شوی دی دا شیطانان رازی او پتاسو دا کارنکوی دا وزا باندی راوئے دی تاسو بوز دیل شوی ای هغه مشر ورته وی باچا ورته وی دا ورته دعوت امر کړی دی ایمان راوړی تاسو باندې به دا چرتم ناراضی هغه وی مونږ به ټول مسلمانان شو په یو شرط باندې چې بلې میاشتې د ته ایثار شه بله میاشتې به بیا هم ته دقه د شپې دغه طریقه به وکړي هغه وی ټیک ده کوئی بات نه کله میاشت پوره شوه شیخ احمد یې په ډولۍ کې بیا برابر کړی دی بیا هلته لاړ بیا دغه قصه وا ټولشپا دا شیطانان پور کی ور پلاس کی ور سره ور ور سره دې راځي په دا حمله کوي بیا ته پشا باندې ولېږي اخر دا چې ټولشپې دا حمله وکړي خو د تر راځي دې نشي اخر کې وې دا چې شیخ احمد زمون نه دې دا ټول علاقه بچ کړه تا د وژنه مون ته غټ نقصان ورسېدو تباو برباد دي کړو مونږه او لاړ کل شیخ احمد سار پوجان لاروی کا تاج وندے دے ٹول علاقے ایمان پا جمع سر راوڑو ٹول کل مسلمان چھو پا دوی مسادر کی دغا جزیرہ آغا ٹول مسلمان شویدہ وجہ صدا قرآن نخلق غافل دے اکثر او گورے پیریان چا باندی رازی آغا با دا قرآن تلاوت نکی قرآن سر وغینا محبت نکی قرآن تلاوت کوا امام طور نزی مسنون دعا وایا انشاءاللہ تا بانی و پیریان اثر نکی گر تا قرآن نغافل شی نو آغا نور خلق دا بانی مسلط شی نو قرآن کل چی اسلامی قانون را گئے کلمہ دی ویلانو قانون بدا اللہ تلائی اِنَّا انزلناہو الیک الکتاب اِنَّا انزلنا مونگا نزل کرد الیکا تا تر کتابا کتاب بالحق پا حق سرا لتحکوم بین الناس تا دید فارا چی تفیصلو کی پمیز خلقو کی بما اراک اللہ اغه چې تا تقودل د الله تعالی د نو چې به ما ارا ایت زه ته وقینا نا وای تا ته چې کما الله خو دل لري د الله قانون د الله دین پاغه باندې فیصله وکولا تقل للخائنین خصیما او تم یگا د فرا د خیانت ګرو طرف د خائنو جګل مار شاری نزول لدی آیاتونو دا سبا بیان کو دا واقعه دا چاغا منافق لا کړی وا مسلمان د کونه يهودي کور کې غوړه خو دیو دا لګه غوړه واقع ده سبب دا به بیان کو نو ولا تکل الخائنین نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تم کې غا طرف د خائنو خصیما خبره کوونکې جګړ مار واستغفر الله نبی علیہ السلام هغه يهودي نه لاس کټ کاو اراده کړی و تشا الله وې بخنه او غواړه بخنه او غواړه د الله نه ځکه اراده دې کړی دا ان الله کان غفور الرحیم بشک الله دې بخون کې مهربان بیا بس ان انزل مونږه نازل کړی دې لیکل کتابه ته د قران د حق د فاره د کار کول او د حق له سار الحق لتحکم بین الناس دې د فاره چې ته په سلو کې په منځ خلکو کې بما اراك الله اجتا تخذن كيد الله ولا تكن للخائنين خصيما تمكيغا دخيانت گرو د پارا جگمار واستغفر الله بخنا ولن الله ان الله